مرگ تا چی تیار فدای زوان شیدا خومینا دا مرگ تا چی تیار فدای زوان شیدا خومینا دا خیر دکا د دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خیر دکا د دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مینا چی کوی خیگی بدار تا د منصور پشان مینا چی کوی خیگی بدار تا د منصور پشان داسی چی گویا پس بین میدان شیدا خومینا دا داسی چی گویا پس بین میدان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مرگ تا چی تیار فدا ایزوان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خوند خوب سنگر کی کلی دا تورو پشرنگا کی خوند خوند خوب سنگر کی کلی دا تورو پشرنگا کی خوند حال تکا شهید شیا کامران شیدا خومینا دا حال تکا شهید شیا کامران شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مرگ تا چی تیار فدای زوان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مینا ابراهیم کلی و اورت ایدان گلیو مینا ابراهیم کلی و اورت ایدان گلیو اورت چی گزار او تیر لزان شیدا خومینا دا اورت چی گزار او تیر لزان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مرگ تا چی تیار فدای زوان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مات بشی باطل برای دا حق دیدی درب قانون مات بشی باطل برای دا حق دیدی درب قانون بیا بدا جهان ورت حیران شیدا خومینا دا بیا بدا جهان ورت حیران شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مرگ تا چی تیار فدای زوان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا نن کم تاثیر عارض غوندی شاتک کړی نن کم تاثیر عارض غوندی شاتک کړی بیرت با مواک پټول جهان شیدا خومینا دا بیرت با مواک پټول جهان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مرگ تا چی تیار فدای زوان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا مرگ تا چی تیار فدای زوان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا دا خیر دکا دا دین لار کی قربان شیدا خومینا